поглянувши на нього. Усім своїм виглядом він намагався показати свою зверхність, і йому це вдавалося. Бо та сама річ, яку люди з надмірним гонором задирають гору, була у нього визначною і за розмірами. Про таких кажуть, що ніс для сімох ріс, а одному дістався. І за напрямом росту. Ніс отой дивився кудись у стелю. І за кольором, що видавав у ньому вірного служителя Бахуса. Та не на того натрапив. Степан Михайлович був не з тих, що шанують гонорові носи. «Де жінка? Як там з нею?» «Та нічого особливого, підкровлює». «Крововтрата яка?» «Та практично ніякої, незначна». Степан Михайлович і Софія зайшли до передпологової. На ліжку лежала геть бліда жінка, а під ліжком у мисці лежали підкладні пелюшки, просочені кров'ю. І було їх щонайменше з десяток. Курченко закричав: «Баба Ганя, чому не прибрано?» Старшого віку санітарка почала виправдовуватися. «Так акушерка не веліла забирати. Сказала, поки не приїдуть консультанти, нехай залишається все, як було». «А я сказав прибрати. Розвели тут». Софія почала підраховувати крововтрату. «Степане Михайловичу, та тут понад 600 мілілітрів. Потрібно переливати кров». «Яка у жінки група?» – звернулася вона до лікаря. Та Курченко проігнорував її запитання. Він розмовляв тільки з Вальченком. Степан Михайлович, помітивши таку зневагу до молодої колеги, поки що вирішив промовчати. Він оглянув хвору. «Потрібно оперувати. Мені асистуватиме Софія Андріївна». «Хто така Софія Андріївна?» «Я сам прооперую». Степан Михайлович відвів Курченка разом із його носом у сусідню палату і там тихо, щоб ніхто не чув, сказав кілька слів чоловічою мовою. І вже людською додав: «Софія Андріївна – лікар. І на даний момент вона – ваш консультант. Якщо ви самі не спроможні дати раду з тяжким випадком і викликали допомогу, то будьте ласкаві, шануйте. А якщо виховання не дозволяє, то я можу й експерта викликати, щоб визначив рівень алкоголю у тебе, голубе, в крові». «Ти на чергуванні був чи в ресторані?» «На ногах ледве тримаєшся». Поки готували операційну, Софія вислуховувала серцебиття плоду і ніяк не могла його почути. «Степане Михайловичу, чи то я глуха, чи то з дитинкою біда?» «Біда, Софієчко. Я теж серцебиття не чую. Але ради нема. Перед лежанням плаценти оперувати мусимо». «Слухайте, пане завідувачу, ви жінку на кріслі оглядали?» «Ні, не оглядав. Як можна? Вона ж кровить?» «Правильно. Будь-який студент знає, що жінку з кровотечею можна дивитися лише в розгорнутій операційній». Тут подала голос хвора. «Та не в операційній. Тут... просто на ліжку він дивився. Після того й почало кровити. Не встигали пелюшки виносити. І дитинка ворушитися перестала», – заплакала жінка. «Що ви її слухаєте?» «Мовчи!» – розбалакалася. «Багато ти розумієш». «От і все ясно. Подивилися ви жінку, зрозуміли, що потрібно оперувати, плацента під час огляду відшарувалася ще сильніше –